Melika, hvis de amerikanske film taler sandt, og man virkelig skal se sit liv passere revy for ens øjne, når man skal dø, hvad ville du se for dine øjne, hvis det var nu? Jamen, jeg var et barn, som var meget på hospitalet, af flere årsager. Men på et tidspunkt, da jeg har været, jeg tror jeg har været 11 år eller sådan noget, der blev jeg indlagt i isolation, fordi jeg simpelthen ikke havde noget immunforsvar. Wow. Og der lå jeg en måned. Og hvad vil det sige at være i isolation, når man kommer af i ISO? Og så tænker man sådan fængsel inde i det her meget bare lokale. Ja. Med skrællet for sådan alt farve og alt liv og alt interaktion. Ja, det var jo en isolationsstue på hospitalet. Fordi jeg ikke måtte være i kontakt med de andre, som var syge. Fordi jeg kunne på det her tidspunkt, altså en forkølelse kunne have slået mig ihjel på det her tidspunkt. Fordi jeg virkelig ikke havde noget immunforsvar. Og hvad så, når sådan, så du ikke nogen mennesker? Jo, det var så det. Der var, før man kom ind på stuen, så var der et rum, hvor man ligesom kunne få lov til at vaske og vaske hænder og så videre, og lige desinficere. Og så kunne man godt komme ind til mig. Selvfølgelig så frem, man ikke var syg, for ellers måtte man selvfølgelig ikke komme hos mig. Og det er egentlig også det. Det var en dag, hvor min familie, de var selvfølgelig rigtig meget hos mig, og mine forældre skiftede til at være sammen med mig. Og en dag så havde de besluttet sig for at komme ind til mig, og have en rigtig hyggelig dag. Min far havde sat en Xbox op inde hos mig, og vi skulle egentlig bare hygge os, og vi skulle se en film. Min bror, han havde købt Ratatouille, den var lige kommet ud på det tidspunkt, så den skulle vi se. Og det var bare et øjeblik, hvor ligesom hele den måde, min familie er på, og det her med, at vi er der for hinanden, og sådan, det var bare så tydeligt på det her tidspunkt. Og så også, min bror netop havde købt den her film til mig. Den film har jo efterfølgende, sjovt nok, haft en bestemt rolle i mit liv, og altid mindet mig om min bror. Og sådan en tryghedsfilm på en eller anden måde. Ja, præcis. Meget sådan en tryghedsfilm. Og så, hvis jeg skal forestille mig det som næsten et maleri, altså er det så jer, der sidder alle sammen bliver klemt ind i din seng, eller var der stillet nogle stole op? Prøv at beskrive rummet. Der var nogle stole. Jeg tror, min bror og jeg sad i sengen, og så sad mine forældre i nogle stole. Og så havde vi jo så TV'et, hvor Xbox var sat op til, og min far havde brugt en masse tid på at få det til at fungere. Og så sad vi egentlig bare og hyggede, og jeg tror også, vi spiste noget slik og sådan noget, og havde en rigtig, rigtig hyggelig dag midt i hele virvaret af, at hvad var der galt med mig, og hvad var det der, altså, ville jeg blive okay igen, og hvornår ville jeg kunne komme ud fra det her hospital? Ja. Hvorfor tror du, du vælger et øjeblik her at fremhæve, hvor I var sammen, men det var på hospitalet? Kunne du ikke have valgt et øjeblik, hvor I også var sammen og havde siddet hjemme i sofaen og så vild med dans, for eksempel? Jo, det kunne jeg selvfølgelig. Men jeg tror, at lige præcis det her øjeblik, det handler rigtig meget om, at jeg netop havde været meget på hospitalet gennem mit liv. Og jeg havde egentlig altid været ret glad for at komme på hospitalet. Hvorfor? Jeg havde det ikke så godt i skolen. Så når jeg fik lov til at komme på hospitalet og ligge og være der, så fik jeg også opmærksomheden fra mine forældre, og man fik saftevand, og man fik lov til at gå i legestuen og alle sådan nogle ting. Men nu var vi altså et sted, hvor jeg ikke kunne få lov til at gøre noget som helst, andet end at sidde inde på den der stue. Så der var bare utrolig meget kærlighed i, at min familie lavede den her dag og gjorde det her omkring mig. Netop i en periode, hvor jeg følte mig meget ensom og var meget alene. Mine forældre var der jo, men det var mig og enten min mor eller min far langt det meste af tiden. Og så også det faktum, at min bror, som jo sjovt nok er blevet tilsidesat lidt igennem mit liv, fordi der har været meget syg og fordi der har været mange ting, han købte den her film til mig. Altså, der var også bare en kæmpe kærlighed i rummet på det tidspunkt, ja. Så måske stod endnu mere klart i virkeligheden. Ja, ja, præcis. Det andet var kaos. Præcis. Det var bare noget helt specielt. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Malika, du er 26 år gammel. Du bor i Roskilde. Vi sidder her i din stue. Det er en virkelig smuk formiddag. Blå himmel, sol. Det er altså sådan noget, man begynder at værdsætte nu, hvor vi ved, vi går de mørkere tider i møde. Til hverdag, der arbejder du i et escape room. Og et af dem, fortalte du mig lige, et af dem, som er åbnet, er i et nedlagt fængsel. Ja. Det synes jeg bare skulle med. Det er der altså noget på en eller anden måde lidt sadistisk over, at folk kan komme ind og betale for at prøve at blive taget til fange og komme ud igen. Men du sagde også, mange tidligere fanger simpelthen kommer på besøg for at se det. Det er altså vildt nok. Men når du taler om dit arbejde, så siger du, at det er det hele for dig. Altså det dækker både dit sociale behov, det er også det, der er dit arbejdsplads, og det er også lidt din hobby. Udover det, så bor du her i lejligheden med Storm, din lille mørke kat. Han er mega sød. Han skulle med. Lige nu så er resten af dine hobbyer lidt sat på pause, men du har tidligere sunget meget i kor og skrevet skønlitteratur. Og det er jo her, hvor vi sidder nu. Men for jeg ligesom kan danne mig et sådan 365 view på en eller anden måde af dig og din fortælling, så kan det være, at du lige vil rammesætte den lidt for os og måske starte fra begyndelsen i en tidslinje. Ja, det vil jeg gerne. Jeg blev født på Glostrup sygehus en decemberdag, og allerede her, der startede jeg altså med at have at få et tæt bånd til hospitalet, for jeg blev født med min navlestreng rundt om halsen og sådan noget ting. Føler du lidt det sådan, så er vi sgu i gang? Ja. Altså det satte ligesom på en eller anden måde tonen for det noget. Det gjorde det lidt, liv, ja. Jeg har blandt andet også en tatovering, som viser en hjerterytme, fordi der også var fejllyd på mit hjerte, da jeg blev født. Og så sådan en, men vi har det godt nu. Alt er godt i dag, ikke? Mm. Jeg boede de første 9 måneder, jeg ved jeg. Hvorefter vi flyttede ud i et lille hus i en landsby, der hedder Kildebrønden, som ligger i Greve. Midt på en mark. Så jeg voksede op i, ja, faktisk ude i ingenting nærmest, med en mark i baghaven og en stor have med et kæmpe kastanjetræ. Jeg startede på en skole i Greve og gik der til 5. klasse, hvor jeg besluttede mig for at flytte skole på grund af mobning, og flyttede så til en skole i Ishøj. Og der gik jeg så ind til 9. klasse, hvor jeg jo så gik ud af 9. klasse, og så startede jeg i 10. op i Hørsholm, på sådan en skole, der havde noget specielt musikrelateret. Jeg har som sagt sunget i kor, og det har jeg gjort siden jeg var 9 år gammel, og sang i kirkekor fra jeg var 11 og ind til februar måned, så jeg har sunget i kor i sammenlagt omkring 15 år. Wow. Ja. Og så det er jo en kæmpe del af mit liv. Ja, det er faktisk, du har sunget i kor mere af dit liv, end du ikke har. Ja, det har jeg. Årmæssigt. Det har jeg. Vildt. Ja, så det har været rigtig meget, rigtig stor rolle i mit liv. Og derfor startede jeg så også der, hvor jeg kunne have noget musik. Jeg kunne ikke komme på efterskole, så det var så det næstbedste, jeg kunne få. Og efter det, så startede jeg på gymnasiet deroppe. Jeg søgte ind på Sankt Anna også, men kom ikke ind. Så jeg startede på gymnasiet deroppe, og valgte så ret hurtigt faktisk at skifte. Jeg havde lidt for sent fri, og der var lidt for langt, når man boede i Greve. Det tog gerne 2 timer at komme hjem. Så det kunne jeg ikke få til at hænge sammen. Det er også svært, hvis man vil være spontan og lige skal til fredags bare. Og ja, det kunne slet ikke hænge sammen. Nej. Så jeg flyttede til gymnasiet i Ishøj i stedet. Hvor jeg mødte min nu ekskæreste, som jeg var sammen med i 9 år, indtil for et halvt år siden, hvor vi slog op. Ja. Det er fandme længe. Ja, det er det. Ej, hvor vildt. Ja. Okay, så kan jeg godt forstå, du nævner ham, eller hende, undskyld. Men jeg synes bare, det er sjovt, fordi, det ved jeg ikke, jeg har bare selv tænkt meget over det for tiden, sådan, hvad jeg ville fremhæve i min egen tidslinje. Mm. Og sådan, jeg tror måske også, jeg ville nævne alle mine kærester. Ja. Fordi det, nu kan man sige, nu har jeg ikke været sammen med nogen af dem i 9 år. Men på en eller anden måde er det jo også en måde at inddele sin tidsforståelse på. Ja. Altså sådan, hvem var jeg sammen med på det tidspunkt? Og især hvis det fylder meget af ens liv, så er det underligt ikke at nævne. Lige præcis. Så det kan jeg godt forstå, at du gør. Ja. Mm. Så det var jo, han har jo været ved min side i 9 år igennem hele gymnasietiden. Det var i 1.G, vi begyndte at blive kærester. Så her igennem hele gymnasietiden og op igennem alle mine uddannelseshop, som jeg også har været igennem. For efter gymnasiet, der startede jeg så på RUC. Jeg havde tog et sabbatår, og så startede jeg på RUC, hvor jeg læste humanistisk bachelor i 4 måneder, tror jeg. Og skiftede så over til sygeplejerske, hvor jeg var 1.5 år. Og efterfølgende så til læreruddannelsen, hvor jeg var i 2 år. Så har jeg haft nogle enkelte lidt ubetydelige hop siden da, men startede i januar i år på serviceøkonom, fordi jeg gjorde mig nogle tanker omkring det her med, at jeg har arbejdet i servicefaget i rigtig lang tid, og jeg havde egentlig set mig selv være akademiker, men måtte ligesom indse, at det nok ikke er der, jeg er. Jeg har arbejdet i servicefaget i 6 år, og det har jeg egentlig været rigtig glad for. Og ofte, når jeg ikke har kunne holde fast på en uddannelse, har det også lidt handlet om, at jeg egentlig savnede at arbejde. Og derfor så virkede serviceøkonom rigtig lovende. Jeg fandt dog ud af, at jeg skal gøre det online, sådan så jeg har mere frihed og mere mulighed for at strukturere min tid. Mm. Så derfor så tager jeg det op igen her til næste år. Okay. Er planen. En broget vej herhen, ja, men vi sidder her. Jeg tænker, det er lidt som om, der måske det sidste halve års tid lidt er sket et opbrud, det ved jeg ikke. Mm. Der er en kæreste, du har haft i 9 år, I er ikke sammen mere. Du har sunget i kor i, ja, hvad kom vi frem til? Altså virkelig mange år. Det gør du ikke mere. Er der sådan en sammenhæng, eller er der noget, der er i opbrud lige nu? Ja, det er der jo nok. Jeg tror faktisk, at mit arbejde er en af grundene til, at jeg ligesom har givet slip på nogle ting. Jeg tror, at jeg igennem mit arbejde har fundet nogle mennesker, som har fået mig til at se på verden på en anden måde. Mange af mine venner fra arbejdet. Og hvordan er det så, du ser verden nu i forhold til før? Jeg er bare gladere. Jeg tror, jeg værdsætter de øjeblikkene mere, end jeg plejede at gøre. Jeg var i en konstant trummerum af, at det her var bare hverdagen, og vi kørte bare derudad. Hvor jeg tror, jeg nu er mere opmærksom på mit eget liv. Og prøver ligesom at føle det mere. Så du synes faktisk, du er et ret godt sted lige nu? Ja, det synes jeg. Absolut. Fantastisk. Jamen, det er jo sådan kondenseret dine 26 år, Melika. Men nu synes jeg også, vi skal bruge lidt tid på så at dykke ned i nogle af de her, lave nogle nedslag på tidslinjen og komme lidt længere ind i dit liv. Det lyder jo til, at der har været mange, faktisk. Men hvis du skulle udvælge dig et øjeblik, der har været særligt definerende for dig. Ja. Hvad skulle det så være? Så tror jeg, det var, da jeg startede i 10. klasse op i Hørsholm. Prøv at fortælle om det. Jeg havde igennem folkeskolen generelt, både min første folkeskole, men sådan set også min anden folkeskole, ikke været det mest populære. Min første folkeskole var det decideret mobning. Den anden folkeskole, der var det i højere grad bare, at jeg følte mig lidt usynlig. Og jeg ved ikke, om man må stille det her spørgsmål. Det har jeg tænkt over nogle gange. Ikke? Mm-hmm. Og det er jo ikke for at legitimere grunden til, at man blev mobbet. Men jeg tænkte bare, betyder det også noget, hvad man bliver mobbet med? Altså sådan, var det at... du er grim, eller du er tyk, eller du er nørd, eller sådan. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Altså, har det sat sig præcis, hvad det var? De må ikke, og ikke, at der behøver at være en god grund til, at de gør det. Nej, selvfølgelig ikke. Men jeg tænker bare, for mig ville det da gøre en forskel, om det var det ene eller det andet. Ja, altså jeg er ikke engang helt sikker på, hvad det har været gennem tiden. Der har, første omgang var det, at jeg havde et temperament. Okay. Så jeg var nem at gøre sur. Ja. Da jeg så skiftede skole, så gjorde jeg egentlig det, at jeg lukkede mig inde, tror jeg. Så det der temperament, det forsvandt. Men det gjorde rigtig meget af, som min kære mor plejer at sige det, jeg havde en sprudlenhed. Jeg var meget sprudlende, og jeg var udadvendt, og jeg var en pige, som ligesom godt ville ses meget. Men på en positiv måde. Og da jeg så startede på den nye skole, så tror jeg et forsøg på at prøve at sørge for, at folk ikke lagde for meget mærke til mig og få lukket for mit temperament og sådan noget, og så pakkede jeg mig ligesom ind og blev meget genert, hvad jeg aldrig havde været før. Jeg var henten 2-årig pige, der løb over og tog fremmede mennesker i hånden og begyndte at løbe med dem, ikke? Så jeg blev ret genert på det tidspunkt. Og så det har været på to meget forskellige måder, tror jeg, at mobningen ligesom var. Men det er hårdt, fordi det ene sted bliver du mobbet for, hvem du er, hvilket også gør ondt. Og det andet sted, der bliver du bare misforstået, mm-hmm. hvilket også er skrækkeligt på en eller anden måde. Ja, ikke? Altså det må næsten føles endnu mere som et overgreb mod dig selv, eller sådan at, jeg ved det ikke. Ja. Jeg har heldigvis aldrig prøvet det, men det er bare sjovt, hvordan de to ekstremer, ikke? Jo, præcis. Og det, der skete, var jo så, at jeg nok tabte mig selv lidt. Og også på min anden skole ikke var så god i skolen, og egentlig helst bare ville være rigtig anonym. Så jeg var meget stille i timerne, og jeg begyndte faktisk at tro på, at jeg var lidt dum. Jeg havde også en enkelt lærer, som decideret sagde, at det jo godt kunne være, at jeg ikke skulle på gymnasiet, hvor min mor blev ret sur, hvor mine andre lærer så forsvarede mig, men altså, jeg fik for eksempel meget lave karakterer i engelsk, hvor jeg efterfølgende, da jeg så startede på NGG, og startede i skole i Hørsholm, der fandt jeg ud af, at jeg slet ikke var så dårlig, som jeg selv troede, jeg var. Jeg var pludselig den bedste i klassen til engelsk, og jeg fandt ud af, at jeg faktisk godt kunne finde ud af tingene, og fik ligesom troen på mig selv tilbage. Det var i 10. klasse? Det var i 10. klasse, ja. Og det er også derfor, at jeg synes, det er meget definerende for mig, eller var meget definerende for mig, at jeg ligesom fik mig selv tilbage, og jeg fik troen på mig selv tilbage på det tidspunkt. Og måske det også var første gang i rigtig lang tid nogensinde måske, at du blev tilpas i skolesystemet? Ja, det gjorde jeg i hvert fald mere. Jeg var stadig ikke, jeg var stadig relativt anonym, men jeg var helt sikkert mere tilpas, end jeg nogensinde havde været før. Ja. Og hvordan har du så taget denne her succesoplevelse med dig? Hvordan har den ligesom farvet og defineret resten af dit liv efterfølgende? Det har været en lang proces, vil jeg sige. Fordi det var selvfølgelig, på det tidspunkt begyndte jeg at tro rigtig meget på mig selv i forhold til det faglige i skolen, og føle mig mindre dum, og føle, at jeg godt kunne finde ud af tingene. Troen på, at jeg var et okay menneske, og at jeg var god nok, er først begyndt at komme senere, tror jeg. Så det er ikke fordi, du ligesom kigger og tænker, done deal, der fik jeg den selvtillid, jeg skulle bruge, men det var på en eller anden måde et vigtigt startskud til denne her rejse mod at værdsætte dig selv. Ja, helt sikkert. Hvis du kun kunne blive husket for et øjeblik i dit liv, Melika, hvad vil du gerne huskes for? Ja. Er det noget, der betyder noget for dig? Er det noget, der fylder hos dig? Altså det her med tanken om et eftermæle? Det er ikke rigtigt. Og det er også derfor, jeg har haft rigtig svært ved at definere et øjeblik i den her. Fordi jeg tror, at mine præstationer er relativt, jeg vil ikke sige ligegyldige, men det er bare ikke det, jeg tænker på, når jeg tænker på, hvad der er vigtigt for mig og andre mennesker husker om mig. Der tænker jeg mere på, at jeg godt vil have, at de husker mig som et menneske, der var der. Nu talte vi om, at jeg har sunget i kor i 15 år. Jeg gik til teater i 8 år, også da jeg var yngre. Nu har jeg arbejdet i Escape Room i 3,5 år, hvilket også er ret lang tid i det her firma. Og du havde også en kæreste i 9 år. Jeg havde en kæreste i 9 år. Du er meget lojal. Ja, præcis. Og det er meget det. Jeg tror, det at være dedikeret og lojal og engageret i ting, er nok det, jeg godt vil huskes for, både på arbejdsplan, men også på det private og sociale plan. At mine venner ved, at jeg er der altid. Og det her med, at når jeg beslutter mig for, at noget skal være i mit liv, så er det i mit liv, og så eksisterer det i mit liv, og typisk i rigtig lang tid. Og det er jo også en eller anden form for stædighed på en eller anden måde, og jeg tænker også, det er sådan en ting, man skal balancere. Altså, jeg føler lidt, i den ene grøft, så er der dem, der måske giver op for tidligt, for hurtigt på nogle ting, og ikke bliver kæmper. Og så er du måske med i den anden grøft, men kan det ligesom også blive en ulempe nogle gange? Har det været det? Jeg tror i ret høj grad, jeg faktisk er begge dele. Okay. Fordi der er ting, jeg giver ret hurtigt op på. Igen, jeg har været på uddannelser, hvor jeg faktisk har hoppet ret hurtigt fra. Klart. Så der er nogle ting, som jeg giver hurtigt op på, hvor det ligesom går op for mig ret hurtigt. Jeg tror, det er fordi, jeg har en ret god følelse af, hvad vil jeg? Og ret hurtigt kan mærke, det her, det er ikke rigtigt. Og så tager jeg en beslutning om, så det er ikke rigtigt. Men der kan da helt sikkert også være tidspunkter, hvor man måske faktisk holder fast lidt for længe. Og hvor man godt kunne have givet slip lidt før. For eksempel mit kor, hvor jeg endte med at synge sammen med nogle meget unge piger. Og jeg godt kunne mærke, jeg bliver ikke rigtig udfordret. Jeg er her kun fordi, at jeg er lojal nu. Og måske min tid kunne bruges bedre. Og det var også en af grundene til, at jeg stoppede. Fordi jeg havde behov for at kunne arbejde i stedet for om søndagen, hvor jeg jo er i kirke. Og måske og også ting. Det her med, at du ender med... Altså jeg tænker, når man er der bare for at være lojal, så er man der også med at få andres skyld end ens egen, ikke? Jo, præcis. Og det var jeg i høj grad. Jeg var der for min korleders skyld, hovedsageligt faktisk. Fordi at jeg godt kunne mærke, at han ville have et noget sværere kor, hvis jeg stoppede. Fordi jeg jo havde erfaringen, og det havde de unge piger jo ikke på samme måde. Så selvom det er en balancegang, og noget du måske også har øvet dig på igennem dit liv, så er det alligevel sådan en hjørnesten af dit DNA, din loyalitet og din dedikation. Det er det helt sikkert. Helt sikkert, uden tvivl. Hvad er et øjeblik, du er stolt af? Det er jo typisk det her. Nu ved jeg godt, du siger, at præstationer ikke er så vigtige. Det behøver heller ikke være sådan målbare præstationer, men det er jo typisk det, man bliver husket for i en nekrolog, ikke? Jo. Ja, og igen er det nok mindre en præstation, end det er en anden persons billede af mig. Mm. Til min translokation fra gymnasiet, 3.G, der havde vi et show, hvor vi var oppe at synge, og vi lavede noget musik, og vi lavede nogle ting. Og så til sidst, så skulle vi op og have vores, afgangsbevis. Ja, vores afgangsbevis, og så skulle vi selvfølgelig give alle hinanden et kram og sige tak for 3 gode år. Og prøv lige at sætte scenen, hvor, altså hvordan ser her ud? Hvilket rum er det? Eller hvordan føles det i kroppen? Kan du huske, hvad du havde på? Altså er der nogle detaljer, du kan fremhæve? Vi er i gymnasiets sådan lokale, hvor der er en scene, og der er en masse stoler. Vi er rigtig mange elever, ikke? Så der er høj energi, ikke? Den der summen. Ja, præcis. Der er højt til loftet, og vi skal ud og køre vogn lige om et øjeblik. Så der er virkelig, der er helt sikkert en energi i rummet. Og vores familie er der, og jeg har lige stået og sunget og set min far stå og græde dernede. Og det samme med mine svigerforældre, de stod også med tårer i øjnene. Hvad sang du? Jeg sang blandt andet Valerie, Amy Winehouse. Klassiker. Så sang vi noget, vi havde skrevet en sang selv, som vi sang, som jeg hovedsageligt havde skrevet. Jeg er altid den, der skriver de der sange. Mm. Og en masse forskelligt. Mm. Da vi så siger farvel til hinanden og sådan. Så giver jeg min engelsklærer et kram. Og i det, jeg gør det, så siger hun i øret på mig, hvis jeg havde haft en datter, så skulle hun være som dig. Wow. Ja. Og det tror jeg bare er det største kompliment, jeg nogensinde har fået i mit liv. Ej, jeg bliver faktisk lidt rørt. Ja. Det er virkelig et stort kompliment. Det er virkelig et stort kompliment. Det er måske det største, ja, man kan få. Præcis. Det var kæmpestort. Wow. Og jeg tænkte på en af samme tid, tænkte jeg, hvor kommer det her fra? Mm. Fordi den fornemmelse havde jeg aldrig rigtig haft af hende. Hun var min yndling, eller en af mine, nok min yndlingslærer. Og jeg var rigtig glad for hende. Men jeg kunne godt mærke, at jeg tænkte, det forstår jeg ikke, hvor kom fra. Men det var jo kæmpestort for mig. Og det er noget, som har siddet i mig lige siden. Og også netop, fordi jeg havde været usikker på mig selv. Og det kan jo også godt være, at det var en del af, hvorfor hun gjorde det. Men det tror jeg bare ikke kun har været årsagen. Jeg tror bare, hun har været rigtig glad for mig som menneske. Og det værdsætter jeg virkelig. Og det er virkelig noget, det er jo igen... Det er noget af det, der er rigtig vigtigt for mig. Det er, at folk ser mig som et godt menneske, som de er glade for. Og så tænker jeg også bare, full circle moment, at det er engelsk, ikke? Ja. Når det tidligere har været det, der har været et ømt punkt, sådan skolemæssigt. Ja, uden tvivl. Ja. Det betød også rigtig meget. Ja. Hun kom også til mig, da jeg havde skrevet afleveret min SAP. Der skrev jeg i engelsk, og jeg skrev i naturgeografi. Og der kom hun også til mig, for jeg havde fået 10. Og sagde hun til mig, jeg er simpelthen så ked af, at jeg ikke kunne give dig 12. Fordi det var den bedste analyse, jeg nogensinde har læst. Så det i sig selv var jo også bare en kæmpe ting. Så jeg fik lige nogle komplimenter fra den her kvinde, ret tæt på hinanden, som bare fyldte så meget, har fyldt så meget siden da. Men det er ret interessant, jeg føler dig... Det er ret ofte, sådan tidligere lærer bliver nævnt i Nannas nekrologer, ikke? Ja. Og det er også bare et eksempel på, hvor vigtige de her roller er. Men det er ofte nogen, der har kommet sådan lidt tidligere i livet. Mm-hmm. Men det er måske også fordi, at du ligesom først får denne her sådan akademiske selvtillid senere. Ja. Altså, at det er de figurer, der ligesom har ændret noget for dig i gymnasiet, i stedet for i folkeskolen. Ja. Det tror jeg godt kan være, ja. Kan være rigtigt. Skud ud til de gode lærere derude. Absolut. De ændrer altså nogle liv nogle gange. Det gør de bare, og det gør de bare. Ja, og tænk, at hvem ved, om hun kan huske dig. Det kan hun nok godt, men alligevel er det måske ikke så tit, hun tænker over det. Og så når du skal fortælle om et øjeblik, du er stolt af i sådan hele dit liv, så er det det, du tænker på. Ja. Hvornår har du følt lykke? Ja. For tror en 7 måneder siden eller sådan noget, der var jeg sammen med 4 veninder i Nikolaj Kunsthal inde i København. Og på det her tidspunkt, det var der, hvor jeg var ved at finde ud af, at jeg nok skulle slå op med min kæreste, og jeg var ret fortvivlet, og jeg havde ret svært ved at finde ud af, om jeg skulle gøre det. Jeg havde ikke været så glad i det i noget tid, og havde været meget i tvivl i noget tid. Og den her dag, der havde vi aftalt at tage herind. Og jeg tror, jeg blev ramt på et tidspunkt, blev jeg ramt af, at jeg var ret ked af det, og havde ret svært ved at finde ud af tingene. Og er det, mens du står i sådan en kunstudstilling, eller hvad? Det er faktisk lige, jeg tror, det er lige før, vi gik ind. Vi var kommet ind ad indgangen og sad i nogle sofaer. Og der sad vi og snakkede og talte om det her. Og jeg begyndte at sidde og græde. Jeg tror, jeg åbnede op omkring nogle ting, som var ret hårde for mig at åbne op omkring. Men fik ligesom åbnet op omkring, da vi fik talt om det. Og midt der, offentligt sted, sad jeg og græd over det. Og det er jo i og for sig ikke nødvendigvis så lykkeligt et øjeblik. Men bagefter så gik vi jo så op på udstillingen og gik rundt, og de var der ligesom for mig i det her øjeblik, hvor jeg var ked af det og syntes, det var hårdt. Og det er bare en helt, helt unik vennegruppe, jeg har fået der. Altså nogle virkelig, virkelig gode veninder. Så det var også en tanke om, at jeg havde fået den her venindegruppe, som jeg egentlig altid lidt havde drømt om at have. Og som ligesom bare blev dumpet ned i skuddet på mig en dag, så havde jeg dem bare. Og vi har været der meget for hinanden, rent følelsesmæssigt og emotionelt. Og det er virkelig noget af det, som har været en grundsten i vores venskab. Så jeg tror bagefter, at vi rendte rundt på den der kunsthal og bare havde sådan en følelse af lykke og eufori i, at vi bare var sammen og havde det godt sammen. Og vi havde lige været nede i den her lidt dybe, lidt følelsesmæssige ting, og så var det ligesom let. Det hele lettede, og så havde vi det bare rigtig hyggeligt. At rende rundt og fjollede lidt. Og det lyder også, som om din lykkefølelse i hvert fald i det her øjeblik ligger sig ret meget op i en taknemmelighedsfølelse. Ja, det gør det helt sikkert. Og sådan, det kan jeg bare i hvert fald selv genkende det der med, når man virkelig fuck, når lokummet brænder, og især når det er romantiske relationer, der er flygtige, og man bliver trøstet af sine venner og veninder. Altså virkelig den der overvældende lykke, og næsten, så man kan slet ikke tro sådan, hvor er jeg heldig, at jeg aldrig behøver slå op med jer. Præcis. Altså sådan, I kommer til at være her lige meget hvad. Præcis. Det er næsten ikke til at bære. Den glæde. Nej, præcis. Det, man har, de mennesker. Og vi har ikke kendt hinanden så forfærdeligt længe. Vi har kendt hinanden i omkring 2 år. Det er også, der har kendt hinanden længst. Så ja, det er ligesom noget, der er vokset meget hurtigt. Men ja, lige præcis den følelse af at være meget taknemmelig for at have de her mennesker i sit liv. Og det lever jeg generelt meget efter. Altså, jeg er meget taknemmelig for alle de mennesker, jeg har. Hvad er så en scene fra dit liv, hvor du har følt sorg? Da jeg var... Det tror jeg har været 8 eller 9 år gammel. Der boede vi i det hus, som jeg beskrev før, midt på en mark. Det var et gammelt hus, fyldt med råd. Charmerende, men det var ikke så meget værd. Min far, han havde været syg. Han havde halsbetændelse, tror jeg. Hals- eller lungebetændelse, så han var på penicillin. Og jeg mindes måske, der har været sket et eller andet dagen før, hvor han har været lidt sur eller noget. Det var en morgen, og han lå og sov. Og min mor og jeg, vi var nede i køkkenet. Min bror, han var på efterskole. Jeg gik op til min far for at vække ham. Og jeg kan bare huske, at der var i hvert fald et eller andet, om det var, fordi han var syg, om det var, fordi han havde været sur eller noget. Der var i hvert fald et eller andet, der varede lidt. Det var lidt tungt. Mm. Jeg vækkede ham, og han altså sagde... Altså i stemning, eller inde i dig, eller i måden, der blev talt på i huset? Hvordan kom det til udtryk? Jeg tror bare, at jeg kan mærke i mig selv, kan jeg huske følelsen af, at jeg var en lille smule... Jeg var lidt nervøs, måske, eller noget. Og det kan godt bare være, fordi min far havde været syg i flere dage, og det havde været lidt kedeligt, eller jeg ved det ikke. Altså, han havde haft det dårligt. Ja, præcis. Okay. Der har været et eller andet, ikke? Mm. Jeg vækker ham, og vi har en lille samtale, og jeg kan huske, at han siger, i dag skal vi have en god dag. Han havde det vist også lidt bedre. Han siger, jeg kommer op om lidt, og jeg går ned til min mor. Han kommer så op og kommer ned i køkkenet, går ud på toilettet, og lige pludselig siger han, at han har det dårligt. Og at min mor, hun skal ringe til vagtlægen. Det næste, der går, jeg tror, der går 10 sekunder, så siger han, nej, det er for sent, ring efter en ambulance. Og lige pludselig så ligger min far på gulvet, ude på toilettet, og ryster og har et anafylaktisk chok. Fordi han havde udviklet penicillinallergi. Okay. Ja. Og han ryster. Altså, hvordan ser det ellers ud? Jeg har aldrig hørt om nogen, der har... Jamen, det er lidt som, hvis man forestiller sig i film, når en patient lige pludselig begynder at ligge og have et eller andet sådan anfald, hvor de ryster. Mm. Det ser egentlig lidt ud på samme måde, som jeg husker det. Om det har set ud på samme måde, det ved jeg ikke. For mig var det jo bare meget voldsomt, fordi jeg var meget ung, og det var meget hårdt. Hvor gammel er du på det her tid? Jeg har været 8 eller 9 år, tror jeg. Ja. Nå, det sagde du godt, ja. Og min mor, hun går ud til ham, og sådan prøver at holde ham, sådan, så han ikke kommer til skade, og han er jo ikke til stede på det her tidspunkt. Hun siger til mig, at jeg skal løbe ud og hente en pude. Jeg løber over og henter en pude og kommer tilbage med den. Og samtidig står jeg jo bare og græder helt vildt. Okay, det gør du. Ja, jeg formår. Ja, jeg står og græder, men formår alligevel at hjælpe, ikke? Er du bange? Jeg er rigtig bange. Jeg er rigtig, rigtig bange. Og så kommer ambulancen, og de går ud til min far, og han er på det tidspunkt ved bevidsthed. De får ham op, og jeg husker bare, jeg står, vi havde sådan et langt, aflangt køkken, og jeg husker bare, jeg står i det køkken et stykke væk, og står bare og kigger, og er gået helt i stå. Og min far, han kigger over på mig på vej ud af døren, han er i stand til at gå og sådan, kigger på mig og siger, jeg elsker dig, og så går de. Og det var bare, altså det var jo et dybt, dybt traumatisk øjeblik for mig. Og den, til den, altså i dag stadig, den værste dag i mit liv. Ja. Han kom så. Han kom så. Jeg var hos sammen med min gudmor hele dagen. Og han kom hjem, jeg tror om aftenen, tror jeg faktisk, han kom hjem igen. Og havde bare fået at vide, du skal aldrig nogensinde tage penicillin igen. Fordi så kommer du til at dø. Du har været heldig. Okay. Ja. Men han er stadig hos os i dag. Heldigvis. Ja. Men jeg tænker, det er ikke engang så meget det handler om, eller det er det også. Men det er måske også bare det der med, første gang, du er heller ikke så gammel, du er 8-9 år gammel. Og det er måske også sådan lidt første gang, det går op for en, at ens forældre ikke er udødelige. Ja. Altså sådan, det er sådan lidt en eller anden form for, at man mister sin uskyld på en eller anden måde. Mm. Fordi man har nok fået videt på gangen, vi skal alle sammen dø, men det er så uhåndgribeligt, det kan man slet ikke forestille sig. Og lige pludselig ser man bare, gud, det kan virkelig ske. Ja, der er ikke præcis nogen garantier. Ja. Det er det, der ligesom går op for dig der. Ja, det tror jeg. Og det er jo også noget, der drøber ned, altså det handler jo ikke kun om, gud, jeg var ved at miste min far. Det er jo også den større tankegang om, gud, det kunne ske for alle, jeg kender. Mm. En dag skal jeg miste alle på en eller anden måde. Ja. Ja, og jeg ved ikke engang, om jeg så meget, jo, jeg tror, jeg var jo rigtig bange, men jeg forstod jo heller ikke rigtig, hvad der skete. Men ja, jeg har nok tænkt, hvad nu, hvis han dør nu? Mm. Det tror jeg helt sikkert, jeg har tænkt. Så der er også noget tragisk ironi over, at han lige når at sige, i dag skal vi have en god dag. Ja, han måtte ikke sige det efterfølgende. Nej. Hvis han sagde det, så sagde jeg til ham, nej, det skal vi ikke. Det er sådan lidt en forbandelse. Ja. Han sagde det på, altså han har sagt det, hvor jeg har sagt til ham, det må du simpelthen ikke sige. Det har han bare fået at vide. Det ved han i dag er noget. Det er forbudt område at sige det. Hvis du skulle ligge på dit dødsleje i dag og se tilbage på dine 26 år, Malika, hvad er der så et øjeblik, der sådan vil hjemsøge dig, eller som du vil fortryde? På det, ja, altså jeg har, det er ikke så dybt på den måde, men det er noget, som på tidspunktet gav mig rigtig meget stress og sorg. Jeg flyttede sammen med en veninde, flyttede ud fra mine forældre, flyttede sammen med en veninde tilbage i 2020. Og vi flyttede til en nybyggelejlighed i Tostrup. Og der boede vi et år. Efter ikke engang et år, der gik det ret galt, tror jeg. Vi gik hinanden meget på klingen. Og på et tidspunkt, jeg tror, det har været, vi flyttede ind i oktober, og jeg tror, juli året efter, der fik hun en kollegie, jeg fik en kollegieværelse, som hun flyttede til. Og der efterfølgende, så mistede vi faktisk kontakten. Og jeg ved ikke, om det har været, fordi hun har i hvert fald ikke taget kontakt til mig, jeg har måske ikke taget så meget kontakt til hende. Jeg havde det rigtig svært, da jeg boede i den lejlighed alene den sidste tid. Jeg var meget nervøs, for vi ville få en stor regning. Det var egentlig en lejlighed, hvor vi skulle bo 3 personer, fordi huslejen var 12.000. Jeg sad i god 3 måneder med en husleje, der var højere, eller generelt udgifter, der var langt højere end min indkomst. Det var jo i 2020. Jeg havde ikke rigtig noget arbejde. Der var ikke rigtig noget, der var lukket ned. Eller det var i 2021, men der var lukket ned, og jeg havde ikke rigtig så meget arbejde. Så jeg sad bare i en situation, hvor min økonomi, den ramlede fuldstændig. Jeg prøvede at tage kontakt til min veninde, som jeg personligt havde været der rigtig meget for, fordi hendes forældre, de var blevet skilt. Og hun var ikke rigtig til at få fat på. Så jeg fortryder egentlig, at vi flyttede ind i den lejlighed. Både fordi, at det har påvirket mig rent økonomisk, men også fordi, at jeg mistede min rigtig gode, rigtig tætte veninde på at flytte ind i den lejlighed. Ja, altså man skal lede længe efter sådan the silver lining i den fortælling. Præcis, præcis. Men det kender jeg godt. Altså jeg har også for nyligt haft det sådan lidt, jeg er også lidt træt af at skulle finde en eller anden lektion, eller tillægge en eller anden nederen situation, en eller anden større mening, som jeg kunne lære noget af. Mm. Altså nogle gange er det også okay at sige, nej, det hele var lort ved det. Ja. Altså sådan, vi behøver ikke finde en eller anden solskinshistorie inden i denne her fortælling. Mm-hmm. Fuck det, det var bare nederen, det skulle ikke være sket. Ja, præcis. Så det ville du gøre om nu, hvis du kunne? Det ville jeg. Det vil jeg. Jeg ville hellere bo hjemme, på trods af, at der også var lidt, jeg skulle ud på det her tidspunkt, men jeg ville hellere have boet hjemme et år mere, og så stadig have min veninde. Og jeg har heldigvis fået nogenlunde styr på min økonomiske situation nu. Men ja, have en bedre økonomisk situation, det havde da også været meget bedre. Tror du nogensinde, I kan blive veninder igen? Jeg tror godt, vi kan. Egentlig så er der ikke noget decideret uvenskab, tror jeg, ikke? Vi har bare ikke talt sammen. Vi er bare ligesom hver vores sted. Hun bor jo også i Lyngby nu, og jeg bor i Roskilde. Der er også lang vej. Vi har set hinanden nogle enkelte gange, vi sang i kor sammen. Så vi har set hinanden nogle enkelte gange siden da, men kun 2 eller 3 gange. Ja. Det kræver, at en af os tager kontakten. Og vi er måske begge 2 en lille smule stadig. I det mindste kan man selv indrømme det jo. Ja, det er det. Okay, men lige med alt, hvad der er sket af meget permanente ting i dit liv, og meget flygtige, midlertidige ting i dit liv, det er sådan lidt de 2 ekstremer, jeg ser, der går igen i dine 26 år. Og med lykke og sorg og skuffelser og begejstring. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv? Ja. Ja? Jeg har været tilfreds. Jeg er selvfølgelig overhovedet ikke færdig med at leve. Men ja, jeg er et sted nu, hvor jeg også er landet så meget, at jeg helt sikkert har været tilfreds med alt i mit liv. Det er godt at høre. Det er heldigt, for nu skal vi jo lade som om, at det er helt reelt, altså at du skal herfra, og jeg skal skrive din nekrolog. Ja. Og så får du jo helt unik, eksklusiv mulighed for rent faktisk at rette i og give feedback på dit eget eftermæl, så snart jeg har skrevet det færdigt. Ja. Melika, jeg har skrevet din nekrolog. Ja. Er du nervøs? Nok mere spændt, tror jeg. Okay. Ja. Og hvad har du ligesom gjort, der er tanker? Er der noget, du håber? Er der noget, du frygter? Jeg tror, jeg går ind til det med meget åbent sind. Mm. Jeg tror, jeg har faktisk ikke gjort mig de helt store tanker. Nej. Så er det spændende jo. Ja. Så kaster vi noget din vej, så ser vi, hvad du siger til det. Mm. Har du ikke lyst til selv at læse det op? Det vil jeg gerne. Det er jo dit. Ja. Ja. Jeg, Melika, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op under et kastanjetræ med en mark i baghaven og hyppig besøg på hospitalet. Jeg var det modsatte af en genert pige. Jeg tog fremmed i hånden og var et glad barn, i hvert fald indtil jeg ramte panden mod den mur, vi kalder skolesystemet. Det var svært at vide, hvad der havde været værst. At blive mobbet for at være den, man var, passioneret, temperamentsfyldt og karismatisk, eller at blive overset og misforstået, fordi man prøvede at være en anden. En, der var stille og slugte sine egne ord. Jeg prøvede begge dele på mine to folkeskoler, der drev mig videre til 10. klasse med en ringe tro på mig selv, også akademisk. Men 10. klasse og engelskfaget, jeg pludselig var den bedste i, blev et definerende startskud på en rejse, jeg stadig ikke helt var færdig med, men som jeg i hvert fald begyndte på dengang. Jeg tog de første skridt langs stien af selvkærlighed og selvtillid. Jeg blev godt på vej af en lærerinde i gymnasiet. Og jeg nåede godt i mål. Som 26-årig kunne jeg kigge tilbage med god samvittighed og være tilfreds. Kun fortrød at flytte hjemmefra og sammen med en veninde, en næsten klassisk universel oplevelse at brænde fingrene på som ung. Men jeg var ikke bitter. Alle de mange tumultøse år havde givet mig en superkraft, min mavefornemmelse, der var så veludviklet, at den blev mit kompas, der viste mig vejen gennem livet. Og den var god at have, min intuition. For jeg var så loyalt anlagt, at det gavnede mig med et fingerpeg om, hvornår det var okay at ikke kæmpe længere. For jeg var sådan en, der blev. Nogle gange også til den bitre ende. 15 år med korsang, 9 år med min første kæreste, 3,5 år med et arbejde, der bare skulle være midlertidigt. Jeg var stædig, jeg var dedikeret, og jeg var et omvandrende modsvar på det, onde tunger sagde om min generation. At os unge i dag bare går, når det bliver svært. Det skulle jeg vise dem var løgn, og det er det, jeg gerne vil huskes for. Min stædighed og insisteren på loyalitet. At være nærværende, at stå ved min valg af mennesker og holde ved dem. Jeg var taknemmelig af natur. Jeg elskede vidt og bredt. Og når jeg gik gennem kunstudstillinger med mine veninder, åbenbarede jeg, at det egentlige kunstværk var vores venskab. Jeg så kærlighedserklæringen i en velladet kokoslatte og en ratatouille-DVD. Jeg efterlader mig veninder, mine forældre, min bror og min elskede kat Storm. Æret være mit minde. Ja. Hvordan lander det hos dig? Jeg synes, det lander rigtig godt. Specielt det her med, at jeg selv har gjort de her tanker i forhold til at bare gå, når det bliver svært. Og at det er noget, som jeg også har set mange steder, og egentlig også har haft mange samtaler med mine tætte, og specielt dem på vores egen alder, om det her med, at lige at kæmpe lidt ekstra og holde fast. For det specielt, føler jeg, det lander rigtig godt hos ja, mig. For det er meget den diskurs, man også møder om vores generation, ikke? Især bliver den tydelig, føler jeg, når vi taler om sådan datingkulturen, men det er meget det der med sådan, vi har så mange muligheder, så hvis det ikke lige passer os, eller det bliver lidt besværligt, så går vi bare ud og finder noget andet, ikke? Præcis. Og det synes jeg jo egentlig er meget smukt på en eller anden måde, at også lige, men folk om nu, er det jo et generationsportræt, det her er, og dit billede er måske, dit øjebliksbillede her, din nekrolog, er en lille pixel af sådan det her store portræt af alle dem, jeg har talt med på vores alder. Men der er det også bare godt, føler jeg, ligesom får repræsenteret, det er fandme også løgn, altså der er også nogle af os, der kæmper og har det der gen, og sådan, vi kaster ikke bare alt over styr, bare fordi det bliver svært nogle gange. Præcis. Så det føler jeg sådan, er en stor ting at være stolt af, og også ville blive husket for. Det, specielt det rammer rigtig godt, men egentlig synes jeg, det hele rammer rigtig, rigtig godt. Ja. Der er ikke noget, der mangler? Der er jo meget, der mangler. Altså, det er jo det, men sådan vil det jo altid være. Mm. Der vil altid være et bredere billede af en. Mm. Der er jo meget mere til os som mennesker, ikke? Mm. Men, men jeg ville være godt tilfreds, hvis det var det her, som folk læste af mig. Dejligt. Ja. Det er et godt sted at ende. Det er jeg glad for, Melika. Tusind tak for selv tak. At lukke os ind. Og 7-9-13. Og tak for lækker kokoslatte. Selv tak. Den skulle lige med. Den er fandme god. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen.